Dobrý den, je 1.8.2019, což znamená, že tady máme další podcast CNews FM, protože vysíláme na vlnách FM, to je přece jasný z toho názvu. A jako obvykle vás za mikrofonem zdravím já, Petr Urban, a mám tu sebou svého věrného kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky. Já bych tě hned v úvodu opravil ve dvou věcech, nevysíláme na vlnách FM. To byl vtip. A já vím, ale... To jenom, aby nás vtipný, jako nevzal doslovně. A za druhý, ty vždycky řekneš, je nějakýho prostě 1.8., to znamená, že prostě je tady další podcast, ale... No, to je druhý vtip zase. To datum nějak neimplikuje. A mě to irituje tady ty tvoje úvody vždycky. Aha, vidíš. To datum prostě nějak neimplikuje to, že je nový podcast, ale, no, ale jako nechám tě při tom. No, vidíš aspoň, jak jsem dobrý, jo. Já jsem do prostě prvních pár vět v úvodu dokázal procpat dva vtipy. Kolik jsi tam procpal ty? Já jsem nemluvil, že jo, na začátku. No, vidíš, takže jsi tam neprocpal žádnej. Ale prostě během 5 sekund si mi dokázal prostě dvakrát vytočit, což taky jako výkon nějaký. Ano, já jsem ocenění. Prostě dobrý, no. Každopádně, já bych se chtěl ještě, moje každopádně řeknu první, a já bych se chtěl jako dopředu trošku umluvit, jsem dneska takový možná neschopnej, protože na mě leze nějaká rýmička a nemluví se mi dobře a točí se mi hlava, bolej mi záda, štípou mi oči, já jsem celý takový jako na umření, takže pokud dneska ode mě uslyšíte nějaký nesmysly, tak to bude i nejenom mou neznalostí, ale i tím, že prostě na mě jako leze smrt, takže. Leze smrt, ano. Lukášova 80 se už blíží, takže když to s ním sekne při natáčení, nemůžeme se ničemu divit. No, když já budu mluvit nesmysly, tak samozřejmě to je daný tím, že prostě jsem zdravej. A my si dneska budeme povídat o nějakých třech věcech. Máme tu nějaký Linuxový mobil, to mě docela zaujalo. Pak tu máme jakousi fúzi dvou takových malých firmiček, UPC a Vodafone. A pak, protože už s Lukášem naprosto nemáme o čem mluvit po těch letech, tak si prostě budeme povídat o počasí. Tak nevím teda, čím začít, jestli třeba tím telefonem nebo... Já bych začal tím telefonem asi. Je to taková hodně velká exotika, kterou si určitě nikdo z vás nekoupí, ale tento týden, pokud jste četli CNews.cz, tak jsme psali o telefonu od americké společnosti Purism. Ten telefon se jmenuje Librem 5, nebo Librem 5, a je to telefon od, jako zjednodušeně řečeno, od Linuxáku pro Linuxáky. Ten telefon se snaží odlišit vlastně vším možným oproti různým Androidům, iOS a podobným systémům tím, že za prvý běží na opravdu jako čistě otevřeným systému, prostě běží tam nějaký Linux založený na Debianu, jmenuje se to Pure OS, ten systém. Nejenom, že je tam otevřený ten systém, ale jako využívá to i otevřený hardware, nebo otevřený tím, že prostě je k tomu nějaká dokumentace, kterou oni můžou využít a podobně. A kvůli tomu, že velcí výrobci hardwareu jako neotvírají ty dokumentace nebo nejsou prostě veřejně publikovaný ty jejich dokumenty, tak oni prostě si vybrali ty, kteří tu otevřenou dokumentaci mají, což znamená, že to jako není úplně dobrý hardware. A takže tam jsou prostě komponenty, které v žádným jináčím telefonu nenajdeš, což taky znamená, že nejsou moc rychlí a že celkově prostě ten telefon bude... asi dost pomalej, omezený a přitom je jako drahej, protože bude stát v přepočtu asi 20 000 korun a má parametry, který se blíží prostě nějakému low-endu, který se dá koupit někde třeba jako za 2,5 tisíce nebo tak něco. Ale to jako, tomu se nebudem prostě vysmívat. No ale zatím jsi mě každopádně moc nenavnadil teda. Já nejsem ten výrobce, který by tě měl vnadit. Já to prostě nějakým způsobem se snažím objektivně zhodnotit. A pokud by se skoukal fakt jenom na ty papírové parametry, tak ten telefon je jako marný. Ale ten důvod, proč výrobce něco takového připravuje, tak je právě to, že on ti chce dát tím telefonem absolutní kontrolu nad tím, co v tom systému děláš, co ten systém ukládá, jak s tím telefonem můžeš nakládat. Tam třeba dneska máš problém koupit telefon, kde by si mohl sám vyměnit baterku. Tady si můžeš tu baterku sám vyměnit, dokonce si tam můžeš vypnout nebo vyměnit LTE modem, který tam je. Jo? Nebo můžeš ho úplně vytáhnout. Tam prostě ten modem i s tím slotem pro SIM kartu, ta se vkládá prostě do zvláštního slotu. A prostě pokud nechceš, nebo třeba u některých jako bezpečnostních, nebo na nějakých úřadech, nebo v nějakých ústavech, kde prostě platí nějaká přísná bezpečnostní prověrka a nemůžeš tam nosit telefony, tak tam prostě z toho vytáhneš ten modul a najednou z toho máš jenom prostě krabičku, která se umí připojit k Wi-Fi, tak takhle by to mohlo taky fungovat. Navíc tam mají na telefonu kromě tlačítek prostě pro zapnutí, vypnutí a ovládání hlasitosti, tak tam mají tři takzvaný kill switche, jsou to prostě hardwareový tlačítka pro přímý vypnutí nebo deaktivaci právě mobilní sítě, Wi-Fi, Bluetooth a ještě vypnutí přístupu nebo prostě deaktivace kamery a mikrofonu. No, takže pokud ty chceš, tak nemusíš to hledat nikde v systému a prostě můžeš prostě jedním zmáčknutím tlačítka prostě tady tohle celý vypnout. A pokud vypneš všechny ty tři funkce, tak se vypnou ještě další věci, jakože ten telefon se nebude umět připojit jako GPS a vypnou se tam prostě další nějaký čidla a senzory. Jo, takže fakt ten telefon můžeš si takhle úplně, pokud jsi jako velký paranoik, tak tady tohle by ti mohlo pomoct, teoreticky. Jo. No tak teď už si mě navnadil víc, no, jako jednoznačně to zní jako zařízení, který na trhu prostě není, že jo, v současnosti. No, jako nic takového určitě nekoupíš. Byly tady nějaký pokusy, nějaký privacy phony, nebo jak se to jmenovalo, který zkoušel něco podobného, že taky to prostě bude systém, který nebude založený na Androidu, že taky využijou nějaký Linuxový systém prostě s nějakými nadstavbami, který tam přidají nějakou prostě další vrstvu bezpečnosti. Ale tady tohle má možná trošku větší ambice, protože před 2 lety vlastně ten Purism odstartoval na, teď nevím jestli Kickstarteru nebo Indiegogo, crowdfundingovou kampaň, která měla celkem ohlas, vybrali něco přes $1,000,000 a jako ti fanoušci právě nějakého open source softwaru nebo hardwaru nebo právě ti jako Linuxoví nadšenci, kutilové a ti, kteří prostě fakt chtějí mít to zařízení, prostě že budou mít pocit, že fakt jim to patří, že fakt si můžou s tím dělat, co chtějí, tak tyhle to může nalákat, jo, ale rozhodně to není telefon pro prostě tvoje rodiče nebo prostě pro běžný uživatele, který potřebuje tam prostě nějaký Instagram a takový aplikace, jo, protože to tam ani nebude. Ten systém vlastně jako je to Linux, takže tam jako spustíš teoreticky cokoliv, ale jako z toho mobilního pohledu tak to bude založený hlavně na tom, že tam prostě bude webový prohlížeč a ty si tam budeš spouštět webový aplikace nějaký. Ale zase je to Linux, takže ten telefon můžeš prostě připojit k nějakému monitoru nebo nějaký dokovací stanici, připojit tomu klávesnici myš a můžeš to používat jako desktop, jo, a pak už tam budeš mít to klasické rozhraní, můžeš tam používat nějaký GIMP, LibreOffice a tady tyhle softwary, což jako může být nějaká výhoda. Otázkou je, jak to tam poběží, protože ten hardware je tam opravdu jako slabý. No, no jako líbí se mi to docela, ale právě mě docela pálí otázka těch aplikací. Jo? Jako, když bych si pouštěl Linuxový aplikace na tom malém displeji, tak to asi nebude ovladatelný moc dotykově. Že jo? No to, co tam bude předinstalovaný, tak asi bude upravený. Ale jinak tam asi s tím bude problém, protože nevím, jak moc některé ty jako desktopové programy, které jsou dneska třeba i v tom Debianu, tak jak moc jsou jako škalovatelný, jak moc tam je to uživatelské prostředí jako upravitelný právě pro ty mobily. Jo? Myslím si, že moc ne. Hmm. Ale jako ty základní programy, prostě nějaký kalendář, e-mailový klient nebo prostě aplikace pro volání, psaní, to tam bude, ale ten začátek, nebo teda jako ty další věci, to bude takový, jako že se to budeš muset nějak dobastlit sám nebo spolehat se na ten web a podobně. Je to fakt určený pro nadšence. A navíc ty tam ani třeba ten Pure OS nemusíš používat, můžeš tam si nainstalovat cokoliv jiného, jo, pokud to půjde. Ale jako co bude to cokoliv jiného, to jako teoreticky to bude jako jakákoliv další Linuxová distribuce, ale pokud bys tam chtěl dát třeba nějaký Android nebo to už by bylo složitější, protože třeba proto nebudou ovladače a už to prostě bude takový složitější. No prosím tě, a nezaznamenal jsi třeba, jak složitý bude, jsi říkal, že se tam dá vyndat z toho ten modem LTE, tak jak to třeba bude složitý, jako dá se to udělat nějak za pochodu nebo? Myslím si, že za chodu asi ne, ale jako neviděl jsem ten telefon, neměl jsem ho v ruce, podle mě tam prostě klasicky očroubuješ nebo nějak odděláš zadní kryt, vyndáš baterku a pod tou baterku prostě bude ten modul, který se tam bude připojovat. Ono to je vlastně podobný, tam bude asi nějaký podobný modul, je to prostě, využívá to ten M2 slot, který třeba na notebookcích slouží právě pro připojení nějakých modemů nebo Wi-Fi a Bluetooth a tam bude něco podobného asi nějak jako přístupný pro toho uživatele. Jo. No, líbí se mi třeba tam ty tlačítka na deaktivaci těch sítí, i když jako nevím, jestli to úplně jako běžně člověk potřebuje, ale jako mě celkově vlastně na těch telefonech dneska trošku chybí víc jako nějakých hardwareových tlačítek, já si no, pamatuju. A bude to horší, že jo? No, právě, ale jako, že jo, i třeba iPhony, nevím, dneska už to myslím nemají, že jo, ale dlouhou dobu měli hardwareový tlačítko na přepnutí vlastně režimu do tichýho režimu, že jo. Ještě to tam je, no. Což jako já jsem kdysi mýval telefon, který tohleto měl a bylo to jako strašně super a jako těchto těch věcí se nerad vzdávám, ale no. No já ten přepínač těch režimů tak jako používám dost často na svým iPhoneu a jako na jinačím telefonu by mi to celkem chybělo, ale to, abych mohl ručně vypínat právě tu Wi-Fi nebo tu mobilní síť, kameru a tak, jako já osobně už bych pro to asi neměl využít. Jako je dobrý, pokud máš v systému tu možnost tohle vypnout, ale mít to v tom, jako mít tam jako pro tohle tlačítka, nevím, jestli je to moc využitelný. A hlavně, já nevím, jestli to vypíná jako na nějaký hardwareový úrovni, že to fakt ty obvody odpojí, anebo to prostě přepne jenom nějakou funkci v tom systému, což jako by bylo jako jednodušší, že jo? No, spousta otázek tady kolem tohohle toho. No, mě by ještě zajímalo vlastně, jak takovýhle telefon může uspět. Je jasný, že oni mají vybranou nějakou specifickou cílovku, ale je to, i když teda to stojí tolik, kolik to stojí a ta cena je jasně daná tou cílovkou, myslím, tak je to nějak udržitelný podle tebe do budoucna? Ne. Já nevím, jak velká bude ta cílovka, jestli opravdu zasáhli nějakou jako významnou skupinu nebo movitou skupinu, která tohle si bude chtít koupit. Podle mě to můžou jako nazbírat nějaký jako desítky tisíc uživatelů maximálně po celém světě. Stovky tisíc možná, kde by se rozkřiklo, že to je pecka, ale podle mě i ty hardwareové parametry prostě odradí ty potenciální zájemce, který by tohle chtěli. Nebo i třeba ta cena, jo, že jo. Prostě 20 tisíc dát za tenhle telefon, ač má nějaký své výhody, prostě přijde mi to hodně přemrštěný, ale. A potom je otázka, jak moc tohle bude podporovaný do budoucna, pokud oni zjistí, že o ten telefon není zájem a najednou prostě se vyprdnou na tu podporu, nebudou tam vycházet ty aktualizace, tak že to bude těžký. Samozřejmě je to otevřený, takže kdokoliv by tam mohl cokoliv doprogramovat, prostě záplatovat to, ale zase pokud to bude používat 100 lidí, tak nikdo tomu nebude věnovat čas. Jo, to je jako docela jako zapeklitý kruh. Tak to by to tam potom mohlo skončit jako na Androidu, že jo? Teda aspoň co se týče těch systémových aktualizací, který stejně nevychází, že jo? I když je Google dělá, takže. Ale já jsem rád, že tady zkouší někdo nějakou alternativu, že prostě dneska už tady fakt jenom ten Android a iOS, nic jiného. A i když tahle alternativa nemá šanci na úspěch, tak možná, že to třeba trkne Google v tom udělat něco jinak, nebo Apple v tom, aby něco dělali jinak. Aby vrátili uživatelům právě tu kontrolu nad tím zařízením. To si úplně nemyslím, protože ty firmy se mají dobře a myslím, že nezískávají nějaký významný signál, že by dělali něco špatně z hlediska teda financí, takže... Hmm. My jsme se vlastně ještě před natáčením podcastu bavili o tom, že tady ještě existuje systém Sailfish, což vyrábí Finové. Takový jako odpadlíci z Nokia. No já jsem si nebyl vlastně jistý, že jo, jestli existuje, protože o něm není vůbec slyšet. O něm není slyšet, oni loni vlastně vydali třetí verzi toho systému Sailfish OS a on funguje, nebo dneska to je v takové fázi, že oni ten systém ti můžou prodat, že ty si ho jako sám koupíš za nějakých 50 eur a dostaneš tomu nějaký jako návod, jak si to nainstalovat na svůj telefon. Problém je v tom, že těch podporovaných telefonů je málo a ten druhý problém je v tom, že oni sice mají jako nějaký licenční program, ale nejsem si jistý, jestli mají jako domluvený nějakého velkého obchodního partnera, který by přímo vyráběl telefony s tím systémem jako předinstalovaným. A bez tady tohohle prostě nemají podle mě šanci uspět. I když ten systém jako vypadá fajn, on vlastně se zakládá na dřívějším systému Migo, na kterým pracovala Nokia společně s Intelem, který jako sloučili další svý nějaký mobilní systémy založený na Linuxu. A jako vypadá to všechno fajn, pěkně, ale zase je jako taková jako omezená věc, že musíš si to koupit, musíš si to nainstalovat jenom na nějaký, jako prostě myslím, že se nějaký tři modely telefonů podporují něco, nějaký Xperia od Sony. Je to fakt podle mě neudržitelný do budoucna. Jako ani já, jako zájemce, bych prostě takovému projektu moc nevěřil, protože si řeknu, ty vole, podporu tady nějaký dva starší telefony nebo tři starší telefony, nevím, kolik lidí to kupuje, nevím, jestli má do toho smysl vůbec ty peníze investovat, že prostě to příští týden už to nemusí vůbec fungovat, jo. To je... Každou chvíli čekám, že řeknou, že jako končí. No, no právě, no. To je docela blbý. No a kromě tohohle z toho, tak jako existují vůbec ještě nějaký aktivní snahy vyvíjet nějakou alternativu, nějaký jiný systém? Člověče, jako pořád tady ten Tizen od Samsungu, ale ten už se přeorientoval na ty televize nebo na hodinky, ale na ty mobily už kašlou. Právě. A tyjo, z hlavy se teďka nevybavím, že jo. BlackBerry 10 skončila, Windows 10 skončily, Ubuntu Touch, taky vlastně to byl nadějný systém, že jo, který měl mít podobné výhody jako ten Pure OS, tak taky skončil. No, myslím, že už jako v tomhle ohledu asi tady nic moc není, jo. Nějaké jako pokusy možná existují, že se snaží někdo portovat něco prostě přizpůsobit, ale že by na tom dělala nějaká velká firma, že by někdo měl takový ambice to prostě prodávat, podle mě tedy nejsou. Jakože všichni si řekli, že když neuspěl prostě Microsoft, BlackBerry, Samsung, takže jim se to taky nepovede. Je to velká škoda, no, prostě jako mít tady dva systémy, který už jsou si dneska jako podobný jako vejci, nejmoc vyloženě se nekonkurujou, je to škoda, no. Ale to už bychom se vrátili do nějakých jako starších diskuzí a to už bych jako asi nechtěl. Takže co, jdem dál? Jdem dál. U těch mobilů vlastně zůstaneme trošku možná, ale už to nebudou systémy, ale budou to mobilní sítě. Ty jsi chtěl asi něco říct, tak mluv. Ne, já vůbec nic, neexistuju. Jo, tak mluv. Jo, takže Vodafone a UPC se spojili už dohromady oficiálně. Jak Lukáš, náš velký investigativec, zjistil, tak už je to potvrzený v obchodním rejstříku, že Vodafone Czech Republic vlastní 100% podíl v UPC. Má to tím pádem nový jednatele, že jo, kterým je i mimo jiné Petr Dvořák, což je ano, ten Petr Dvořák, který šéfuje českému Vodafonu, ku podivu. A to je asi tak jako ten základ. No, je vtipný, já jsem vlastně toho 1. srpna, kdy točíme podcast, tak jsem ráno mi napadlo, že se mluvilo o tom spojení, že proběhne dokonce července a dneska bylo 1. srpna. A jako neviděl jsem nějakou zprávu, že by Vodafone ohlásil, že už teda se spojili, nebo že tam můžou být nějaké problémy, že ještě k tomu nedošlo. A podíval jsem se náhodou do obchodního rejstříku, jak to teda vypadá, jestli už to UPCčku má to novýho majitele nebo ne. No a zjistil jsem, že už to teda mají. Začal jsem psát článek a během jako asi 5 minut mi přišla tisková zpráva z Vodafonu, že jako to oficiálně už oznamují, že jsou teda svoji a že UPC teda už patří Vodafonu a časem z toho budou vyplývat nějaký věci. Prozatím ty věci se nikoho nedotknou, nebude se nic změnit, jako jsou, pokud dneska používáte služby od Vodafonu nebo UPC, tak prostě pro vás se nic nezmění, ale do budoucna to bude mít nějaký důsledky nebo následky. A to takový, že Vodafone začne nějak v brzké době připravovat nebo nabízet kombinované balíčky, které prostě budou spojovat mobilní služby, televizní služby a pevný připojení k internetu. To je jedna věc. A druhá věc je, že časem se UPCčko přejmenuje, že už to nebude jako UPC, ale bude to prostě jeden Vodafone, bude to jedna firma. A to vlastně víceméně vše, nebo je to to nejdůležitější, co se týká toho, jak to dopadne, ta akvizice, jak dopadne prostě na ty spotřebitele. Ale v tom jako širším měřítku, tak to je dost velký obchod, protože Vodafone rázem získá přístup prostě k velký optický síti, která propojuje celou republiku, protože on do dneška jako Vodafone v těch pevných sítích hodně strádal, jako respektive on neměl skoro nic. On na rozdíl od prostě O2, který pořád je nějakým způsobem propojený s Tetinem, že taky mají prostě sítě po celé republice. Teďka před pár lety rozjeli velký program, kdy investují přes 22 miliard právě na modernizaci těch sítí, že prostě natáhnou nové optiky, prostě zkrátí tu poslední míli a podobně. To též předloni nebo předpředloni oznámil T-Mobile, že taky investuje asi 15 miliard do výstavby optiky, ale Vodafone tady pořád mlčel, pořád jenom si stěžoval na tu konkurenci, že oni prostě sdílí mobilní sítě a že jsou prostě pořád tím utlačovaným. Ale místo toho, aby se snažili jako tady něco fakt dělat jako proaktivně snažili modernizovat, tak pořád byli jako tak jako vzadu a takový ten otloukánek, takový ufňukánek. A tady touhle akvizicí, která teda nebyla jejich nápadem, protože to je zase součást většího plánu toho jako globálního Vodafonu, jako Vodafone Groupu, který jako je britská firma, tak jako získají právě najednou tady jako největší nebo jako druhýho největšího poskytovatele připojení k internetu a najednou se prostě můžou odrazit od toho dna někam vejš, možná. Takže jinými slovy, podle tebe vedení českého Vodafonu stojí za prd, jo? Nevím, jestli to tak můžu říct, ale ta politika, kterou dělá Vodafone v posledních letech, tak podle mě je, nebo nelíbí se mi. To jako není tam podle mě moc co chválit. Nesnaží se inovovat, nemají podle mě úplně dobrou síť. Neřekl bych, že tam není nic, co by se nedalo pochválit, ale jako čekal bych od nich víc. Ale jako tohle, to je, že prostě můžu říct i o té konkurenci, jo. To je jako těžký. Jo. Ale právě jako s těmi pevnými sítěmi, tak tam prostě zaspali podle mě všichni tři operátoři, že oni prostě žili z těch mobilů a najednou prostě je překvapilo, že lidi chtějí rychlý internet a že tady jsou služby, které dokážou ten rychlý internet využít a že prostě tady přijde 5G, který právě na tom rychlým pevným internetu bude hodně stát, protože asi se tady jako zhustí ta síť vysílačů a ty vysílače, že jo, se budou muset k něčemu připojovat. Do dneška třeba, že jo, asi většina těch vysílačů od operátorů tak jsou prostě připojený nějakými jako mikrovlnnými spoji, ale prostě přes ten bezdrát není nafukovací a časem by tohle bylo asi limitující a prostě operátoři to potřebují připojit přes tu optiku, která je prostě líp škálovatelná, prostě má vyšší kapacitu a Vodafone teďka možná už konečně jako tohle bude mít, no. Jo, tak ještě aby to potom dál jako budoval a nezaspal na vavřínech, jak se říká. Otázkou je, já pořád jako slýchám kritiku na jako vedení nebo to nějakou zákaznickou podporu Vodafonu i toho UPC. Otázkou je, kdo si od koho vezme to lepší nebo to horší, jo? Jak to vlastně dopadne, že když se spojují dvě firmy, na které jako lidi nadávají, co z toho vznikne. Ale... Takže každopádně, co se stane, je myslím docela zřejmý, když se spojí takový dvě firmy. Otázka zní třeba ještě taky, co to znamená pro ten trh. Je to dobře nebo špatně, takováhle fúze? Podle mě špatně. Pokud je víc firm, který si navzájem konkurujou, tak je to vždycky lepší, než když se to tady, než když se spojujou a tý konkurence je míň. Prostě vidíme to jako ve všech oborech. A pokud by Vodafone sám budoval síť vlastní, tak by to bylo podle mě lepší, než když koupí někoho jinýho, jo? Ale těžko říct. Zase pro uživatele může být výhodný, pokud už mají Vodafone a mají třeba to připojení nebo televizi od UPC, takže teoreticky je čeká nějaký zlevnění, protože když Vodafone oznámí nějaký kombinovaný balíčky, tak předpokládám, že tam prostě spojením více služeb zaplatíš víc, než teda zaplatíš méně, než kdybys ty služby měl jako jednotlivě u dvou operátorů, ale... Jo, tak to by mohli vlastně udělat neomezený datový tarif pro mobilní telefony s tím, že si od nich musíš nejenom koupit internetové připojení na doma, ale musíš si koupit i nějaký prostě televizní balíček od UPC. Jako něco takového určitě chystá, že jo? Vlastně bavili jsme se o tom nedávno, že T-Mobile i Vodafone testují nějaký formy neomezeného připojení. Je to teda zatím nějaká jako letní akce, ale asi to potom vevrcholí nějakou jako komerční nabídku jako už nějakých hotových služeb. Asi to Vodafone bude chtít nějakým způsobem navázat. Je to jako pevný připojení na to neomezený mobilní, ale zase nemůže to být tou jedinou podmínkou, protože ač ta síť UPC je jako široká, oni vlastně mají dosah na 1,5 milionu domácností v Česku, tak prostě je tady jako asi 4 miliony domácností nebo kolik, takže prostě 2,5 milionu domácností jsou bez toho jako UPCčka, což třeba jsem i já, že jo. Já taky. Nám na vesnici jako nikdo UPCčko nepotáhne nikdy. Přesně tak, no. Takže doufám, že Vodafone to oznámí ty neomezený tarify i bez UPCčka, bez té podmínky. Jako určitě by to chtělo to připojení na doma zrychlit, budeme rádi, když bude všude optika, protože jako ve chvíli, kdy tady vzniknou sítě 5G a kdy nedej bože se opatrně začne rozšiřovat to neomezené případné připojení přes mobil, tak v tu chvíli jako už začne do jistý míry postrádat smysl, že jo, nějaký pomalý připojení na doma. Tam prostě chce to jako rychlostně přebít tu mobilní síť, aby ty ses jako k tomu chtěl ještě připojovat a mít tu službu, takže tak. Jinak zajímavý na tom spojení je to, že do dneška vlastně česká a slovenská pobočka UPC tak byla, jako byla to jedna firma, ale právě Vodafone Group, když kupoval tu část Liberty Global, což je ten původní vlastník UPCčka, tak koupil jenom ty firmy v zemích, kde Vodafone sám působí a on nepůsobí na Slovensku. Takže najednou se ta česká a slovenská pobočka UPC rozdělily, takže ti Slováci jako jim UPCčko zůstává a pořád prostě to patří tomu Liberty Global, ale jako český Vodafone získá to český UPCčko. A to též vlastně maďarský a rumunský Vodafone tak také získá tam UPCčko. A vlastně tou hlavní částí té akvizice tak bylo to, že německý Vodafone získá tamní kabelovku, která se jmenuje Unity Media, a to je tam, podle mě Vodafone šel hlavně po tady tomhle. On vlastně v Německu má podobný problém, že ta jeho pevná síť není úplně rozšířená, nebo je rozšířená, ale ne do celé země, a právě ta Unity Media tak byla, měla pokrytí, měla ty pevné sítě právě v místech, kde ten Vodafone nebyl, takže tímhle vlastně oni získali v podstatě pokrytí celého Německa tímhle obchodem. Takže budeme čekat, co se stane, jestli se ty firmy zlepší nebo zhorší. A já myslím, že pod tlakem politickým a úředním, takže nás čeká jenom zlepšování, že jo? Teďka se tady pořád mluví o nějakých regulacích a nových zákonech, který jako jim trošku přistřihnou křídla, takže operátoři budou udělat nějaký ústupky směrem jako k uživatelům. No, jsem zvědavý, jestli zase nezafunguje jejich silná lobby, uvidíme. Ale je hezký, že seš optimista, aspoň někdo z nás dvou je. No a teď si budeme povídat asi o počasí, ne teda? Jo, tak je tu pěkně, horko trošku, ale ano, já tady mám taky horko. V poslední době bouřky, pršení poměrně tady byly docela jako často a to je vlastně fajn. Proč o tom vlastně mluvíme? My jsme vlastně dneska taky před podcastem jsme se bavili o počasí, to je jako obvykle se mluví o počasí, když vlastně dojdou slova. Ale šlo o to, že jsme se bavili o aplikacích nebo webech na předpověď počasí. A mě teda konkrétně šlo o to, že v poslední době, alespoň v mém případě, jako selhávají. Že já tady u nás, kde bydlím, tak někdy od začátku června, tak bylo hrozný sucho, tady prostě prší až tento týden. Bylo tady úplně brutální teploty, fakt úplně nepříjemně, a to sucho prostě vypálilo tady veškerou trávu a stromy a podobně. A když jsem koukal na to počasí v průběhu těch dvou měsíců, tak to vypadalo, že jako aplikace mi hlásily, že tady bude pršet, a nepršelo. A to jako z toho mi vyplývá, že nevím úplně, jak moc ty aplikace spolehlivý jsou, když nedokážou prostě předpovědět ani na den třeba dopředu. Nebo některý prostě mají, že jo, hodinový předpovědi, a ty taky úplně nefungovaly, že prostě viděl jsem, že tady má pršet třeba za 2 hodiny. Viděl jsem, jako na obloze jsem viděl ty mraky, které jako byly někde jako v dáli, ale prostě tady nepřišly. A takže jsem vlastně zjistil, že ty předpovědní modely nejsou úplně dobrý a nejsou vlastně dobrý vlastně žádný z těch, který jsem jako používal. A proto jsem chtěl jako zavést tu diskuzi na to, jestli jako, jaký má s tím zkušenosti Petr, jestli on má jako nějakou fakt jako spolehlivý řešení, který by ty předpovědi dělalo přesný nebo alespoň nějak jako trochu přesný. A jako doufám, že pod podcast, pod článkem, že do diskuze se zapojíte i vy a řeknete vaše zkušenosti s tím, jak počasí sledujete, kde sledujete ty předpovědi a co podle vás spolehlivý, co naopak prostě nefunguje vůbec. No, vlastně moje reakce byla, nebo je taková, že já v poslední době mám taky dost problémy s těma aplikacema. Ta aplikace, kterou používám na Androidu, která se jmenuje Weather Timeline, tak byla hrozně spolehlivá, až jako překvapivě. A v poslední době pozoruju, že třeba někdy v minulém týdnu, tuším, že to bylo, že mě to prostě tady hlásilo, že celý den má pršet, mraky, prostě 100% pravděpodobnost nějakých srážek minimálně. A vlastně jako vůbec nic, jo, tady bylo slunečno, bylo teplo. Jinými slovy, ta aplikace v podstatě je úplně mimo, jo, co se týče nějakého lokálního počasí. Opravdu to jako nedává. A samozřejmě malinko jsem pokukoval po nějakých alternativách a zatím jsem teda nenašel jako nic, co by bylo nějak kloudný. Ono u té aplikace Weather Timeline, tam totiž platilo, že ona sdružovala data z více zdrojů. Nejsem si úplně přesně jistý, co s těma zdrojima dělala, ale výsledkem byla opravdu jako dobrá předpověď. Navíc ta aplikace je jako pěkně zpracovaná, že má takový rozhraní s kartama a je to jako opravdu pěkný, přehledný, ale ten vývojář nějak loni víceméně zkrachoval. Ona ta aplikace je placená, ale to znamená, že za to dáš prostě dolar a půl a pak už ji používáš třeba roky, že jo, jako v fuzovkách bezplatně. A ukazuje se prostě, že tenhle ten model není udržitelný. A by the way, tohle to už jsem zaznamenal víckrát, jo, že prostě ty služby, které poskytují data o počasí, nejsou levný. A vem si, ta aplikace o počasí, zvlášť je takový ten příklad aplikace, kde opravdu jako ta data stahuješ skoro pořád, že jo? Nebo v nějakých pravidelných intervalech, třeba každou půl hodinu nebo každou hodinu, takže ten nápor na ty servery je enormní a už si jako třeba pamatuju za Windows Phone, jak tam byla nějaká strašně pěkná aplikace a dojela přesně na tohleto, jo? Že těch dotazů na server byl moc a nešlo to prostě ufinancovat, jo. Takže dneska ta aplikace pro Android Weather Timeline víceméně ji odkoupil někdo a poskytuje jenom data z nějaký jedné služby a zjevně to jako nefunguje, já jsem z toho docela nešťastný. No. A vlastně zkoušel jsem i aplikaci od Českého hydrometeorologického ústavu a ta je jako dobrá v tom, že tam je radar, takže pokud chci vědět, jak bude za hodinu, tak se třeba jako podívám aspoň na ten radar a vidím, jestli tam jdou nebo nejdou mraky, že jo, sem k nám. Ale jinak ty jejich předpovědi se mi zatím taky nezdají teda moc přesný. Jo, to jsem právě chtěl říct, že já jsem v minulosti používal Aladdin, aplikaci na Android, která jako asi všichni znají, to je takový jako nejznámější česká aplikace možná pro předpověď, a ta využívá právě ten numerický model, nebo matematický, meteorologický model toho ČHMU, a ta jako v minulosti podle mě fungovala spolehlivě, ale právě teďka mě také zklamávala, ale vlastně od jisté doby, kdy ten ústav vydal vlastní aplikace, vlastně má dvě aplikace, on má jednu takovou základní, kde jsou jako nějaký takový běžný informace o počasí a potom ještě aplikaci, která se jmenuje ČHMU+, kde jsou prostě víc jako takový jako profi informace nebo ty, který jako ty jako běžný uživatel nepotřebuješ, tak právě v těch posledních dvou měsících mi to taky jako zklamávalo, že to hlásilo věci, které tady vlastně ve skutečnosti nebyly, ani prostě teploty, oblačnost, ty déšť, to víceméně nesouhlasilo. Samozřejmě ten radar je prostě přesný, že jo, to jako nespochybňuju, ten tam byl dobrý, ale právě ty předpovědi tak nebyly podle mě moc dobrý a jako nevím, jako co moc jiného používat, jo. Zkoušel jsem třeba na iPhoneu, tak je přímo nějaká aplikace od Apple, ta byla úplně mimo, nevím teda teďka, odkud oni čerpají zdroje. Zkoušel jsem aplikaci Windy, který dělá Ivo Lukačovič a další lidi z Seznamu. Ta je podle mě je dobrá, ale k tomu se ještě vrátím. Ale taková jako z těch jednodušších, která by jako byla podle mě relativně přesná a funkční, tak mi vyšlo jako počasí, který je integrovaný přímo v Androidu, a to od Google, který on teda sám čerpá data, myslím, že z weather.com nebo z nějakého takového zdroje. A tam mi to přišlo vlastně jako z těch všech mi to přišlo jako nejpřesnější, což je jako zvláštní, že takový jako velký agregátor, který bere prostě data z celého světa, tak je prostě přesnější než jako lokální služba, která to vyhodnocuje přímo v Česku pro český prostředí, což jako nevím, jak si tohle vysvětlit. No jako je to fakt divný, že jo, o tom žádná. Hmm. Jako já chápu, že dneska obecně nějaký dlouhodobý předpovědi jsou těžký, že jo, protože ti meteorologové to říkají, že to počasí je tak nepředvídatelný v důsledku klimatických změn, že je těžký říct, jak bude za měsíc, jo. Ale prostě pokud se bavíme o předpovědi prostě na, já nevím, dnešní odpoledne nebo prostě na zítra, tak si myslím, že pořád by nějaký slušný data z toho být mohly, že? Já mluvím prostě o krátkodobý předpovědi tady celou dobu, prostě nějaký ty jako den, dva, maximálně tři dopředu. Potom už to, tam je, to už je tak jako náhodný, že prostě můžeš si něco tipnout a může to být prostě víc přesný než nějaký předpověď, než jako nějaký předpovědní model. To prostě dlouhodobě tohle nefunguje, to vůbec, jako nikde. A právě i ta krátkodobá tak je prostě podle mě jako dost špatná a jako nevím, kde je něco dobrýho. Ale právě teď se chci vrátit k tomu Windy, která ta aplikace i ten vlastně web, který oni mají, tak je podle mě jako fajn, podle mě jsou i docela přesní a tím, jak oni právě taky agregují strašně moc dat, ale jako fakt moc, tyjo, teďka kolik oni tam mají těch různých vrstev a těch informací, které oni sbírají, tak jako jsou asi dost přesní, ale podle mě už selhávají na té stránce té prezentace. Jo, že to, když si otevřeš, oni vlastně nemají, že jo, nějakou jako prostě není to jako klasická aplikace na předpověď, která by ti tam ukazovala nějaký jako dny a nějaký jako meteogramy pěkný a tak. To prostě pořád je to v základu hlavně mapa, která, na který vidíš všechny ty vizualizace. A podle mě je to prostě pomalý, nepřehledný právě kvůli tomu, že tam mají tolik těch informací a těch vrstev a jako dost jako špatně se mi to používá. Jako je to dobrý prostě si k tomu třeba jako sednout na 20 minut a pozorovat, co všechno tam je, co všechno ty tam s tím můžeš dělat a prostě zjistíš informace, které jinde nejsou, ale ty vole, jako když chci vidět počasí, tak nechci u toho sedět 20 minut a pozorovat spoustu různých ukazatelů. Já jako chtěl bych něco jako jednoduššího, blbovzdornějšího. No právě no, já to mám vlastně taky takhle, jakože bojuju s tím, že i trošku ta aplikace od Českého hydrometeorologického ústavu je taková, jakože máš tam spoustu sekcí a spoustu tlačítek, ale furt jako na to, kolik tam toho je, tak je asi zpracovaná, takže že prostě se s tím dá žít, jo. Ale jako nepotřebuju tohle to všechno, no. Chci, aby mi to řeklo prostě, jak bude, nevím, za 3 hodiny a jestli bude slunečno nebo pršet a jaká bude teplota, to je tak jako zhruba všechno, no. Jo, vlastně na to jsem zapomněl. V minulosti jsem ještě dost chválil a myslím, že jsem o tom psal i několikrát na CNews, zase českou společnost InMeteo, která vyrábí nebo vyvíjí InPočasí, tak je to web i mobilní aplikace. A v minulosti právě se mi zdály ty jejich předpovědi taky přesný a prostě měli tam taky hodně informací, který mě bavili. Prostě bylo to podle mě velmi dobře zpracovaný počasí i jako relativně přesný v té době, ale právě teďka jako zase v těch 2 měsících, tak to úplně nefungovalo, takže buď já tady žiju v nějakým bermudským trojúhelníku, nebo jsou tady nějaký jináčí anomálie, který nedokážou ty jejich modely jako detekovat správně, anebo fakt nevím. No, jako nevím, možná je to opravdu jako těžký předpovídat počasí i na 2 nebo 3 hodiny dopředu, ale jako snad ne. No a tak teď je teda otázka, co si z toho vzít, jako jakou aplikaci používat, že jo? Ty jsi tady chválil ten Google. Google teda, dlužno dodat, on nemá samostatnou aplikaci, že jo, na počasí. Ne, já tam mám ikonku nějakou na mobilu, ale je to vlastně jako nějaký jako zkratka k tomu jeho Google Now, nebo prostě k tomu jeho asistentovi, nebo co on to má. No, takže asi je nějaká možnost jako si na to zvyknout a nějak to využívat. Jako ale on bere data právě z toho weather.com nebo z nějaký takový služby, teď fakt z hlavy to nevím, takže teoreticky tam by ty údaje měly být stejný, jo, takže můžeš použít tuhle aplikaci, ale netuším. Já teda mimochodem ještě doma používám meteostanici Netatmo, která má vlastní nějaký předpovědi, ale ty tam jsou podle mě taky dost mimo. Oni teda sbírají data nejenom jako z nějakých jako veřejných zdrojů, ale i právě od ostatních uživatelů, kteří jako se rozhodnou sdílet tyhle věci. Takže prostě každá ta meteostanice, která je venku, jo, tak tam prostě ona sbírá informace o teplotě, tlaku vzduchu, vlhkosti a podobně. Nebo pokud má někdo má jako přídavní senzory, tak i o třeba síle a směru větru nebo o srážkách. Ale to je jako úplně to podle mě jako ty předpovědi podle mě nefungují. Já to používám právě pro nějaký jenom záznam toho, abych se podíval jako do minulosti, jak tady třeba bylo, dělají tam prostě pěkný grafy, dobře se to tam průměruje a podobně, ale právě ta předpověď jejich taky není podle mě jako dobrá. No, já jsem zjistil, že vlastně asi nejlepší aplikace je, když zavolám mojí babče a ona sleduje informace o počasí v televizi na všech podle mě televizních kanálech a pak z toho nějak vyagreguje, nevím, zprůměruje ta data prostě a výsledkem je docela jako dobrá předpověď, že ona ti řekne docela přesně, jestli zítra bude nebo nebude pršet, takže já jsem myslel, že to bere podle toho, jestli bolí klouby nebo tak něco. To mají, no, to asi taky, lidi, no. Že když se blíží déšť, tak je začne všechno bolet, různě kolena a tak, ramena. Ale to podle mě průměrovat to, co říkají v televizi v počasí, asi nefunguje, protože myslím, že jako český televize jako berou počasí nebo berou ty předpovědi asi od toho Českého hydrometeorologického ústavu, ne? Jo, no čeče, nevím. Ale přijde mi, že vždycky jsou to takový ty předpovědi, jakože zítra bude víceméně jasno až polojasno nebo až možná oblačno, místy slunečno nebo deště, jakože takový jako všeobjímající, že jo, takový jako horoskop, že ti vlastně řeknou něco, trošku, co jako může jako pasovat na každýho, ale zároveň na nikoho. No. Trošku mám ten pocit, no. Tak zase jako těžký předpovídat počasí pro celý území, že jo, Česka, protože prostě na každém místě může být trochu jinak, to je jasný. Ale já vlastně musím říct, že se trošku jako směju těm lidem, kteří jako třeba furt právě sledují informace o počasí. Znám lidi, kteří podle mě mají snad jako závislost na tom koukat se na ty radary, jo. Že prostě furt jako čekují radar, jak je, ale já nevím, no. Ve výsledku já tak nějak jako žiju s tím, že prostě se podívám, jak je venku a jsem docela spokojený a... Když chci vědět, jak bude zítra, tak se to stejně nikdy nedozvím. Takže... Radar ti hodně pomůže, protože vidíš najednou ty srážkový mraky a vidíš na té mapě, jakým způsobem, jakou rychlostí a kterým směrem se oni pohybují, tak víš, jestli to k tobě dojde nebo ne. No tak samozřejmě. Jako to se to podle mě dá jako předpovědět i právě ta oblačnost nebo nějaký jako ty, nějaká jako pravděpodobnost srážek, ale právě vždycky to je jenom ta pravděpodobnost. No, a to právě ta pravděpodobnost mi v poslední době jako zklamává. Jasný, jako já proto ten radar používám, jo, když potřebuji vědět, jestli jako ten den, třeba za dvě hodinky, za tři, jestli přijde nějaká bouřka nebo něco, tak se jako na ten radar dívám, ale já jsem spíš jako měl na mysli, že opravdu jako jsou lidi, kteří prostě celý den čekujou prostě radar, jo, a je to jak nemoc, prostě to je závislost, jo, prostě si otevřou jako radar a jsou jako na tripu, jo. Někdo se dívá na porno, někdo se dívá na radar. No, právě, no. Každýho něco, no. Právě. Takže já nevím, pokud vy, co nás posloucháte, máte tip na nějakou dobrou a spolehlivou aplikaci nebo zdroj dat o počasí, tak nám určitě napište do diskuze, protože jsem upřímně sám zvědavý, jo, jako jestli někdo něco má. Já samozřejmě ještě budu hledat, Lukáš taky bude hledat, ale zatím fakt spokojený nejsme a moc jako nevíme rady v tomhle tom. Pokud to z té debaty nebylo úplně jasný, tak je právě jako důležitý, aby se skloubilo, nebo aby se skloubila nejenom ta jako nějaká přesná předpověď a množství nějakých zobrazených dat, ale i to, aby to jako nějak vypadalo, aby ta vizualizace byla jako přehledná, pěkná, aby zase... I když tam je moc těch informací, aby to jako tě nezahlušilo, nebo aby to pořád bylo prostě přehledný, což právě, jak říkám, jsem asi celkem spokojený právě s tím Windy, to, jak oni to předpovídají, to, co oni jako agregují všechna ta data, ale prostě neumí to prodat, neumí to až tak jako pěkně jednoduše zobrazit, třeba hlavně na tom mobilu, a je to celkově potom takový pomalý a to prostě mě taky odrazuje potom od používání. No, to rozhodně. Já když vidím nějakou komplikovanou aplikaci, která mi připadá hnusná a to, tak to většinou dost rychle vzdám s ní. Což je asi nevýhoda téhleté rychlé doby, no, že člověk snadno jako vzdává věci, pokud jako fakt nejsou přístupný. No. OK, tak nebojte se projevit v diskuzi, napište, co používáte nebo s čím máte zkušenosti a uslyšíme se zase za týden. Jestli Lukáš nepojede na dovolenou zase někam. Ty co furt máš s mojí dovolenou? Já nevím. Taky posedlej. Ty mluvíš o dovolené pořád. Ty vole, ty jsi to vytáhl teďka. No, ty jsi to říkal před 10 minutama, já jsem tě slyšel. Je to na záznamu. Čau. To už tady bylo někdy čau. V minulosti. Jo, tak loučíme se, čau. Už to vypnul? Já ještě ne.